درود به شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 44 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: یعنی بعد از اون که شیرینی ژاپنی میخورید چای سبز پودری مینوشید. آنا برای یک سفر مطالعاتی از طرف دانشگاه به قلعه هیمجی رفته. او اکنون پس از بازدید از این قلعه مراسم چای ژاپنی رو در یک چایخانه که همان نزدیکی است تجربه میکنه. همچنان که دوزانو بر روی تاتامی میشینه، از او با شیرینی سنتی ژاپنی پذیرایی میشه. به مکالمه درس 44 گوش کنید. جمله کلیدی این است: واگاشی او تابته کارا ماتچا او نومیماس. یعنی بعد از آنکه شیرینی ژاپنی میخورید چای سبز پودری مینوشید. واگاشی وا توتمو امای دس نه. 和菓子を食べてから抹茶を飲みます。抹茶は苦いかもしれません。先生、足がしびれました。痛たたた。اکنون اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. شیرینی‌های سنتی ژاپنی که اندازه کف دست هستن برای دانشجویان آورده شدن. این اولین باره که آنا یک شیرینی ژاپنی میخوره و نظرش رو درباره این شیرینی به پروفسور میگه. واگاشی وا توتمو امای دس نه. یعنی شیرینی‌های ژاپنی بسیار شیرین هستن، اینطور نیست؟ واگاشی یعنی شیرینی‌های ژاپنی. اگه یک واژه دارای این پیشوند باشه، وا ژاپن رو تداعی میکنه. چه اینطور؟ غذای ژاپنی میشه واشوکو، یعنی غذای سبک ژاپنی. حرف اضافه و که بعد از اون میاد نشانگر یک موضوعه. توتمو یک قید به معنای خیلیه. امای یعنی شیرین. پروفسور سوزوکی روش انجام مراسم چای رو به دانشجویان توضیح میده. واگاشی او تابته کارا ماتچا او نومیماس. یعنی بعد از اون که شیرینی ژاپنی میخورید چای سبز پودری مینوشید. این جمله کلیدی امروزه. واگاشی یعنی شیرینی ژاپنی. او یک حرف اضافه نشانگر مفعول یک عمل است. تابته فرم ت فعل تابماس به معنای خوردن است. کارا یک حرف اضافه به معنای پس از میباشد. این نشان دهنده ترتیب رویدادهاست. در درس قبلی یاد گرفتیم که کارا برای بیان یک علت استفاده میشه. اینجا کارا برای بیان ترتیب رویدادها به کار میره. درسته؟ بله، شما از فرم ت فعل ها پیش از کارا استفاده میکنید. تابته کارا یعنی پس از خوردن غذا. ماتچا یعنی چای سبز پودری. حرف او که به دنبالش میاد حرف اضافه نشانگر مفعولیه. نومیماس یعنی نوشیدن. وقتی که در مراسم چای ژاپنی از ماتچا استفاده می کنید به اون شکر اضافه نمی کنید. درسته؟ نه، استفاده نمی کنیم. ماتچا یک چای خوب آسیاب شده رو می گن. شما آب گرم رو به اون اضافه می کنید و با یک وسیله از چوب نگه خیزران اون رو هم می زنید. بعد اون رو می نوشید. پروفسور سوزوکی ادامه می ده. ماتچا و نیگای کاموشیرمسن. یعنی چای سبز پودری شاید تلخ باشه. ماتچا یعنی چای سبز پودری. وا اشاره به موضوع داره. نیگای یک صفت به معنای تلخه. کاموشیرمسن یعنی شاید. خب بیا دوباره به مکالمه برگردیم. آنا به نظر میرسه که دوچار مشکلاتی شده. سنسی اشی گا شیبیرمشتا. یعنی استاد پاهام خواب رفتن. همچنان که آنا به سبک سنتی ژاپنی یعنی دوزانو نشسته بود، پاهاش خواب رفتن. سنسی یعنی استاد، معلم. آشی یعنی پاها. نه یه حرف اضافه است که به فاعل اشاره داره. شیبیرمشتا. فرم گذشته این فعله. شیبیرمس. یعنی خواب رفتن. صدای آنا بلند میشه. ایتا تا تا تا. اوه اوه اوه آخ. آخ یعنی؟ ایتای. آنا احساس عجیبی از درد و بی‌حسی میکنه و فریاد میکشه. ایتا تا تا تا. اکنون بیایید به مکالمه درس 44 بار دیگه گوش کنیم. واگاشی وا توتمو امای دس نه. واگاشی او تابته کارا ماتچا او نومیماس. ماتچا وا نیگای کاموشیرماسن. سنسه، آشی گا شیبیرماشتا. ایتا تا تا تا. اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیدیم. امروز یاد گرفتیم که یک سلسله رویدادها رو بر اساس زمان وقوع اونها با افزودن کارا به فرم ت فعلها بیان کنیم. خواهش میکنم به ما درباره این موضوع با جزئیات توضیح بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه در درس 16 شما یاد گرفتید که میتونید بیش از یک عمل رو در یک جمله با استفاده از اتصال فرم ت فعل ها بیان کنید. اگر حرف اضافه کارا به معنای پس از رو بعد از فرم ت فعل ها اضافه کنید، میتونید مشخص کنید که این عمل رو انجام دادید که پیش از کارا آمده و سپس عملی که پس از آن انجام شده است رو میارید. به این شکل میتونید بر ترتیب انجام فعل ها تاکید کنید. در این مکالمه مهمه که نخست بگید شیرینی های ژاپنی خواهید خورد. واگاشی او تابماس. و سپس چای سبز پودری خواهید نوشید. ماتچا او نومیماس. پس فعل اول رو به فرم ت اون تغییر بدید و کارا رو به اون بیافزایید و بگید واگاشی او تابته کارا ماتچا او نومیماس. یعنی پس از آن که شیرینی ژاپنی خوردید، چای سبز پودری خواهید نوشید. شما همچنین میتونید وقتی که پرسشی رو پاسخ میدید از کارا استفاده کنید. فرض کنید که از شما پرسیده بشه که چه وقت نهار خواهید خورد و شما پاسخ میدید بعد از آن که مطالعه ام تمام شد. مطالعه یا درس خواندن میشه بنکیو. تمام شدن و به پایان رسیدن میشه واریماس. فرم ت اون میشه واته. و خوردن میشه تابماس. پس میگید بنکیو گا اوواته کارا تابماس. این از بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز. نوبت به بخش نام آواها رسیده. جین جین. جین جین با مکالمه درس امروز ارتباطی داره؟ نکنه این خواب رفتن پا رو توصیف میکنه؟ بله، اینو وقتی که دست و پاهاتون خواب رفته و یا باعث مورمور شدن و درد میشه به کار میبرید. بیری بیری. بیری بیری. این هم خواب رفتگی رو بیان میکنه، اما این برای توصیف یک حسیه که توسط چیزی مثل شوک الکتریکی ایجاد میشه. در بخش نام آواهای امروز این دو عبارت رو معرفی کردیم. جین جین و بیری بیری. پیش از پایان برنامه آنا مروری داره بر رویدادهای امروز و با خود زمزمه میکنه. این هم از بخش مرور وقایع روزانه آنا. صافو دوزانو نشستن سخته. من یه روش خوب یاد گرفتم برای اینکه از خواب رفتن پاهام جلوگیری کنم. این روش اینطوریه که روی شست پاهام بشینم. بار دیگه این روش رو امتحان میکنم. آیا از درس 44 لذت بردید؟ خب برنامه بعدی درباره جشن تولد آنا هستش. در برنامه بعدی هم با ما باشید.